कैसी साजिश पूरी हुई दिल की वो फरमाइश मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा हुस्न ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा दीवानगी की हद मैंने नोची ओ परवरदिगारा